بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه سورة القيامة دمكي سورة دي نازل شو ده رست سورة القارعة أو مكر سورة الهمزنة ترتیب قرآن کی پنجا او یم نمبر صورت دے او ترتیب نزولی کی او درشم نمبر صورت دے عرب دری صورت دما قول سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کا معرضین دا قرآن کریم تا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ دا معرضین تا دا قیامت یارا بیانے دا قیامت یارا دویم رب دما قول سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ تحزیز علی تبلیغ بیان تا قرآن کریم پہ شجاعت باندھنی پہ بہادری باندھنی اور سوئی پہ صحیح طریقہ وائی دا بیان کی نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ آداب ذکر کی دا قرآن کریم پہ وارکی دا قرآن کریم پہ وارکی آداب دی کل چیتا تا قرآن بیانی گی اے پیغمبرہ نو تبا دیوانی تلوار مکوا بلکہ خی پہ خپل اول ذکر نو بیائی بلتا ہوا ہے دیر کردہ سی طالبان بس یو کال یا دو کال سبق ویلی بیا جماعت کلار شی بس دغا در شروع کی نا دی قرآن منی زان خپوی کا لس کالا پینزل لس کالا پا دی منی زان خو کرا چه خد پی زان پوی کنو بیای بل تباین کا نا عدب ذکر کی گی دی قرآن کریم پا بارکی لا اقسمو بیوم القیامة لا اقسمو بیوم القیامة مبسرینو لکلی دی دا لا چره دا نافیه دی دا سینه دا لکه سرنگی چره دی خلقو گمان دی دا خلقو گمان داره چه قیامت بنرازی ليس الامر كما تقولون بعدم جمع العظام مفسرین لیکری دا سینه دلګه سننګ چیرې د خلکو ګمان دی چې الله تعالی به د اډو کې راپورته نکي اقسم وذ قسم کوم بيوم القيامه د قیامت پر ورځ باندې قیامت راځي لا دا سینه دا کما تقولون بعدم جمع العظام دا سینه دلګه سننګ چې تاسو وای چې قیامت باندې راځي الله تعالی به د اډو کې را نه راپورته کوي اقسم قسم کوم ذا بیوم القیامت فرض قیامت باندې ولا او دا سینه دلک سرنګی تاسو وای اقسم قسم کوم من نفس اللوامه پغه نفس ملامت کوون کی باندې په دی باندې قسم کوم دی دې کې په عبارت کی تقدیر دے اقسم ذا قسم کوم بیوم القیامت پا قیامت فرض باندې یعنی لتبعثن تاسو بچره خامخارا پورته کېدل شي په دی باندې قسم کوم او قسم نی پاغه او لا دا سینه دلکه سرنګی چر دی خلکو ګوان دی و نفس اللوامه او اقسم قسم کوم ذا بالنفس اللوامه پغه نفس ملامت کوون کی باندې مراد درې نصر نفس اللوامه یعنی اغه نفس د مؤمن مسلمان چې په دنیا کې پار وخت کې رضان سره حساب کتاب کوي چې کله تی ګناه وشي ځان ملامت کی توبه و باسي نو چې کله تی خوراک وکي نو ځان سره حساب کتاب داو کې چې را خوراک مې زیره پاره کړ دې چې الله تعالی عبادت وکم دی اللہ تعالی عبادت وکم اقسم بالنفس اللوامه قسم دے پغه نفس ملامت کوون کی باندې چې په هر وخت کې په ګناه باندې ځان ملامت کوي توبه وباسي خوراک سکا کو کینو داغي شکریا ادا کوي منځ کوي ډیر پاره چې شکریا ادا کوي آیا حسب الانسان او ګمان کوي انسان الا نجمع عظامه چې راځم ورکو مونږ داغي داړو کی الله تعالی دې انسان څه خیال لري چې داړو کی باندې راځم کو بلا ولي باندې راځم کو قادرینا بلکې مونږه قدرت درون کی ان نسوی بنانا قادرین دل ایک عبارت کی تقدیر دے بلا ولینا نجمع ها قادرین جمع کون کی راجمع کون بمنگا ردی دی اڈو کلرا قادرین قدرت لرون کی منگا علا انو سوی بنانا چی برابر کو منگا ردی بندونا دا برابر کو علا انو سوی بنانا یو قول لمبسرین دارا چی مراد درین بنانا نو مراد چی رین اللہ تعالی قدرت لر لیر چی دا انسان چی رین بندونا برابر کی او بی خاوری کی نو دغسی اللہ تعالیٰ پر دیوانے قدرت لری چی دوبارہ پیدا کی یو دوی معنی پر سرین بیان کری دا دیر بہترین معنی دا قادرین قدرت لرون کی منگا علا انسوی بنانا چی برابر کو دا بندونا دا خپا چرے دا گوتی وغیرہ دا ہر سبری کی ختمی شی دا دین او خپڑا جوڑا کلی شی پشان دا خپی دا اوخ باندے اللہ تعالیٰ دا قدرت ام لرم چی ستا پر دی خپی کی جرا کم بندونا دی دا گوتی ری پر دی کی بندونا دی نر دین دا سجوڑ کما دا اوخ دا خپڑی پشان دی کی بس دا ختم شی بکی بل یرید الانسان زجر الله تعالی ذکر کئ انسان ته بل یرید الانسان بلکی غواړ انسان لیفجر امامه چې انکار وکي امامه هو د مخ کی حالات خپلونه لیفجر امامه هو راتون کی حالات دی انسان ته کم راتون کی حالات دی راغینه انکار کئ خبر دیں عذاب دیں حساب کتاب دیں تل د میزان دا پولیس رات دیں لیفجر امامه امام هو دا هو زمیر راجل انسان تا او دا امام نمرات سشره عذاب دے قبر دے قیامت دے میدان محشر دے پولیس رات دے جنت دے جہنم دے وغیرہ بل یرید الانسان بلکہ غوار انسان لی اب جور اماما چینکارو کی اماما دا مخ کی حالات اخبرنا مخی تا جکم را روان حالات دی دا غین انکارو کی یسالو ایان یوم القیامة یسالو تپوس کئی دے ستانا یا یسالو تپوس کئی دے ایان یوم القیامة چی کل بی ورز قیامت تفسیر ابن کثیر لکلی دی یسالو یعنی سوال استبعاد لوقوعه دا قیامت چی دے دا دیر جات لری گنی تا دیو جنادی پیغمبر نمی تپوس کو یسالو تپوس کئی دے ایان یوم القیامة کل بی ورز قیامت اللہ تعالیٰ و ذکر کئی چیر قیامت ورز بکل رازی حیبتون دا قیامت اللہ تعالیٰ بیانی پا ایزا بری قلب سرون کل چی کری پیری شسترگی بری قا پا مانا دا تحیر سر دا شت بواخل استرگی پستر گوانی بیار راشی یا پا مانا دا اوچتوالی سر دی او یا بری قلب سرون مانا دارا چی پزی با ادری گسترگی وز خود دا انسان دا استرگی چی ریا تاویگی را تاویگی دا استرگی دا انسان چی دا رپونه کئی رپ رپ کئی دا خو ازا بری قلب سرو کل چی کری پریش استرگی کل چی ودریگی استرگی پیوزی باندی دحشت او یر براشی بسترگو باندی و خصفل قمرو او طور بشی سپوگمی وست دا سپوگمی چیره دا خو رانا دا خدا و تک طورشی پشان دا طور تا بخی باندی و جمع الشمس و القمر او جمع بکللشی نور و سپوگمی جمع الشمس و القمر نور و سپوگمی بدوانا یو زکللشی یو قول داره چی دا با بینورشی لکه سرنگی چی سپوگمی بینورشی نداسی نور بم بینورش یا جمع الشمس والقمر جمع بکلش نور سپوک مید مغرب در طرف نو راخ کارشی د مغرب در طرف نو راخ کارشی دریم قول دار چې و جمع الشمس والقمر جمع بکلش نور سپوک مید جهنم ته وګور دولشی نور سپوک مید ودونه یو ځکلش جهنم ته وګور دولشی ولی د پاره د شرمولو دغه چا چې غی عبادت کړی دی یقول الانسان وای به انسان یوم الدین په غلط باندې عین المفر چرته زیر تختی دلو بیا به انسان چغی وی شیا الله اوس د تختی زیر چرته ری چې د الله تعالی نه وتختم یا د جهنم نه وتختم کلا هیڅ چری نشتره کلا هیڅ چری نشتره لا وزره دا تفسیر در کلا لپاره نشتره څه شي نشتره لا وزره نشتره بچ کیدل چرته ود بچی الله نه نشي بچ کیدل الی ربک یوم الدین المستقر په دا غلط باندې ستارب طرف تری المستقر زید قراره الله تعالی طرف ته ټول ورځي المستقر یعنی زید رجوع دی د الله تعالی طرف ته زید رجوع دی یا المستقر زید پیسې دی د الله تعالی سره ينبو الانسانو خبر ورکړل شي انسان ته یوم الدین په غلط باندې بما قدمه په هغه عمل باندې چې مخکې لګره دی او اخر او رسې باندې کړه دی نیک عمل دی او کبد عمل دی د خپل زندگی کې کړه دی قبر قیامت ته مخکې لګره دی او اخر او کم بد عمل دی یا نیک عمل دی اغه ورستو پاتې کړه دی په دنیا کې نو داغي خبت لا یا بد بدله داغي وو تور کړل شي یا بما قدمه اغه صدقات او خیرات او چاندې جمع کړي لګري دي واخر او خپل مال چې ورستو ورسو ته پر خیره اغه نه وته خبر ورکړل شي چې تا دومره چنده دا لګلی و تا دومره صدقات چې په دنیا کې تا کړی تا دا دومره زکات چې دا ورکړیو یو نه بول انسانو خبر ور کله چې انسان ته یوم جن په غلط باندې به ما قدمه اغه نیک یا بد اعمال چې د مخ کې لګری دی واخره یا ورست رضان نه پاتې کړی دی یا به ما قدمه کما مال چې مخ کې لګری دی ذخیره کړی دی قیامت د پاره واخره او کمه رضان نه ورست پرې خې دی د دې پوره تفصيلات به ته بیان شي بل الانسان علی نفسه بصیره بلکې دا انسان چې په خپل ځان باندې خپل ځان درلې دن کړي دا ترقی ادم قبول نه پدې آیات باندې ځان پوهی کی یو نه بول انسان ته خبر ورکړل شي دا الله د طرف نه وته خبر ورکړل شي او که خبر ور نه کړل شي نو بلل انسان علی نفسه بصیره بلکې انسان چې خپل ځان لره لیدون کړي وری انسان پرې باندې خبر نه لري چې ما څومره اعمال کړی دي ما نیک اعمال ډیر کړی دي او کبد اعمال می کړی دي ولو القى معذره اگر کدی پیښ کی معذره ډیر عذرونه پیښ کی ولو القى معذره اگر کدا ډیر عذرونه پیش کی دوی معنا یو معنا دار چې معذره یعنی دا ډیر عذرونه پیش کی باندې پیش کی خلی کی ناغبت نشي قبلې دلې دوی معذره دا په معنا د ارخص سطوره ابن کثیر رحمت الله علیه وی ولو ارخص سطوره کدا یو بد عمل کیا او پردی پزان من راوچي ولو القا معذره لا تحرک به لسانک مخو لا تحرک به لسانک و صلی اللہ تعالی ذکر کی آداب نبی رسلم تا مخو دوتا با دی قرآن کریم مانی جب اخبرا لتا عجل به دیر پارا چتا تعدیو کے بدے باننے آداب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پا حدیث بخاری کی راغلی دی پا اول زمانہ کی کل بچے وحی رات تلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم با دیر تکلیف برداشت کاو کل بچے جبریل علیہ السلام وحی الوستلا نو نبی علیہ السلام بوسر الوستلا شنڈی با نبی علیہ السلام خود اولی نو ډیر تکلیف نبی علیہ السلام تا الله تعالی اول ادب دا غیر پار راولی گا وی تلوار مکوا کل چی دا جبریل علیہ السلام دا وحی پورا کی دا غیر نو رستو تا بیاوائی لا تحرک به لسانکا زر مخو دا پا دی بانی جب اخپلا لتا عجل به دیر پار اشتتا دیو که با دی بانی ان علینا جمعه یقیناً زمونږ په ذمہ باندې جمع کول دی د قرآن کریم ستا په سینه کې او قرآن او لوستل دی قرآن کریم دی الله تعالی او تداوی تلوار مکو دا قرآن کریم ستا په ذمہ کې جمع کول دا زمونږ کار دی ستانه بهیری گینه او دغه سی او قرآن قرآن په معنا مصدری سره دی یعنی لوستل دی قرآن کریم او ستا په جبه باندې جاری کول الله تعالی دا زمونږ کار دی فایزا قرانه نو کله چې مونږ اولولو دا قرآن کریم لره پتا باندې پتا وی قرآن نو تروان شو دی قرآن کریم پسی فتح بیا قرآن کل چی تا تا قرآن کریم قول استلیشی پورا او تا تا غکی دی نو فتح بیا قرآن بیای تا لولا ورستو یا فتح بیا قرآن روان شو تا داغی پا حکاماتو پسی نو قرآن کریم یادی لستل نری کل چی قول استلیشی نو بیا پا دی پا حکاماتو بانی عملو که ثم این علینا بیانا بیا یقینا زمونگ پا زیمانی بیانا وضاحت کول دیر دی دا الفاظ او د معانی وضاحت نبی صلی الله علیه وسلم ته د الله تعالی طرف نشوید بیا صحابه کرام ته د نبی رسول الله طرف نشوید تابعین او تبع تابعین ته بیا صحابه کرام ته طرف نشوید او بیانه بیا زمون په ذمہ باندې بیان د قران کریم وضاحت د قران کریم یو ځکه قران کریم کی پوره تفصیل نشته بل ځکه اخر پاره تفصیل ده ثم ان علینا بیان تفسیر القران بالقران تفسیر القرآن بالاحادیث الصحیحه تفسیر القرآن باقوال صحابه او تفسیر القرآن کریم په اقوال د تابعین باندې دا چیرې دا د تفسیر دغه مراتب دي ثم ان علینا بیان بیا زمونږ په ذمہ باندې دی وضاحت کول دغه کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره الله تعالی ذکر کوي زجر په حب دنیا باندې کله دا انسان دری قرآن نه ولی غافل کیږي د قرآن نه ځکه غافل کیږي چې دنیا نن دی وزګار نه الله تعالی زجر ذکر کوي په هغې باندې د دنیا سره دومره مینه محبت مه کوئ چې قرآن دنه پاتې شي داسې مه کوئ کله هېڅ چرې داسې نه ده کول په کار چې دنیا سره خلک مینه محبت وکړي او قرآن کریم پرېږدي بل تحبون العاجله بلکې مینه کوئ تاسو العاجله دغه دنیا سره عاجله عاجله چې دنیا ته ویلی شوې ده پدې کې چې عاجله او تزه کوي لکه چې دا د آخرت په نسبت باندې عاجله ده دا زر ده وتذرون الاخره او پرېږدي تاسو آخرت لره اوس الله تعالی ذکر کوي بشارت د پاره ده اهل آخرت د پاره چا چې دنیا نه د غوړه کړې بلکې د الله تعالی کتاب غوړه کړې ده دا غیر پر الله تعالی بشارت ذکر کوي وجوه یوم الدین ناظره په دا غورت وجوه سباج مخونه یوم الدین په دا غورت باندې ناظره تر تازه بي الی ربها ناظره خپل رب ته وکتون کی رب ته وګوري حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام سره یو شپه چیرې بهر ناسو د سوار لسمې شپه سپوږمۍ وا وی اے صحابه کرام تاسو چیرې سپوږمۍ ته ګوري به تاسو باندې س مزاحمت یا تکلیف س غنا شته کې نشته ری وی نه نشته ری نبی علیہ السلام وی الله تعالی په قیامت کې دغه ښکاری په جنت کې الله تعالی دغه ښکاره کی الله تبارک تعالی دغه زمونږ نصیب وجوه یوم الدین ناظره بعضی مخونو په دغورت باندې تر د ازای الی رب بها ناظره خپل رب ته وکتون کی وجوه یوم الدین باسره او بعضی مخونو په دغورت باندې باسره تون بدرنګی مخونو په بعضی مخونو په دغورت باندې ډیر جات بدرنګی باسره ډیر جات بدرنګ وی تظن ایوب علی بها فاقره ګمان بکی ایوب علی بها دا چی کیږي وردی سره فاقره افت ملامت اونکه د چا د مخ کې بدرنګی په قیامت کې بدرنگی رنگ بداغه بدل شوی اغه رنگ به څنګه بدل شوی اغه وتکتوری کنه مخ کی سورہ عمران کی یو سره شپکم نمبر آیات کې بیان شوی دی یوم تبیض وجو وتسود وجو بعد مخونه وتکتوری نو دا مخونه چې تور شي ته زنه ګمان بکای ایوب علی بها فقره چې کیږي وردی سرهغه افت ملامت اون کې داسې عذاب به پیراشي چې ملابه علماء ته کی کلا هیڅ چری داسې نه ده لکه سرنګي چې د خلکو ګمان دي کلا هیڅ چری داسې نه ده یعنی هیڅ چری کافر ایمان نه لري په قیامت باندې یا کلا محبت د عاجلی دنیا سره ده نه ده پکار کلا داسې کول نه دی پکار یا کلا په معنا د حق نه سره ده یقینی خبره ده اذا برغت التراق یا کله چې ورسیږي روح مړی ته ستانه چې دا روح دې مړی ته روان شي وقیل من راق او ویل شي من راق څوک دې دمه چونکې کله چې دا مړی ته دا روح دنه دې مړی طرف ته روان شي او ویل شي هغه کوم حاضرین چې په غزه کې موجود دی هغه وي څوک شته چې اوس د صورت یاسین وای دمه کې دا سره چې مریض دې من راق ابن کثیر رحمت الله علیه وای من راق یعنی طبیب شاپین اوس څوک شته چې ردی علاج وکي ردی څوک شته چې ردی علاج وکي وظن انه الفراق او گمان وکړه چې قینان دا وخت جدای دي بس زن کدن شروع شي بس انسان چې دا گمان وکړي چې اوس مې وخت جدای دي روح مې جدا کیږي دا بدن نه او زه جدا کیږم د دنیا نه قبر طرف ته روان يم والتبت ساق وبساق او یو دی شي هغه یو پندای د بلې پندای سره یو کولم بسریندار شي د ډېرې سختۍ د وجنه کله چې د انسان زن کدنې نو دا پندای دی بل نه تاوهي یا ولتپتی ساق و بساقی مراد درین داری چی دوان پندی پا کپن کی دیو بل سر یو ذکر لیشی دیو بل سر پندی یو ذکر لیشی الی ربی که یوم ازینی المساق نو پدا غورت باندی استا رب ترب تری ورتل المساق ورتلی استا رب ترب تا پدا غورت باندی تاس با رب ترب تا ورزی الی ربی که یوم ازینی المساق دا خطاب دا ملائکو دی پا وقت دا روح دا وستلو کی دا غا انسان تا وداوی وست دا پندی توهر سخت روانی دا او کپن کې وای دا پنڈی راون غختلې شي او په دغه وخت کې بیا خلک وای چې څوک شته چې د صورت یاسین وای یا ګمانو کې چې دا مریض دی نو څوک شته چې دا دم کې چې په دغه باندې دم واچي یا د ملائک وقیل من راق د ملائک یو بل توي ابن کثیر رحمت الله علیه وای قیل من راق یعنی الملائک ملائکۃ الرحمت ام ملائکۃ العذاب یو بل توي چې څوک د چر د روح به براو خيږي ملائک یو بل توي او دا انسان چې رخ پی دی یو بل نه تا وهی نو ولته پتی ساق وبي ساق پنده دی ول سره یو ذکرلش ډیره سخت رواجن الی ربک یوم ازین المساق دا ملائک دغه انسان ته وای چې په دغه ورځ باندې ستارب تری ورتل بس وس دنیا نه تزی ستا وس د رب سره معامله شروع شوه اوس پرې په قبر کې کی دی او بیا د الله تعالی ملائک برا دي تپوس پر نه کوي